Radyo Tiyatrosu. Serseri. Yapım Mehmet Kösoğlu. Program yönetmeni Erol Güldiker. Yazan Joseph Hayes. Radyoya uygulayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Didem Türkmen. Charles Elgin benim. Siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Ne oluyor Charles? Kim arıyor? Bilmiyorum Helen. Ne? Neler söylüyorsun sen? Aman Allah'ım. Charles söylesene kim arıyor? Neler oluyor bana da söyle. Sus biraz Helen. Tamam. Ne istiyorsun peki? Evet. Seni dinliyorum. Peki ama... Alo. Alçak herif telefonu kapattı. Charles kim aradı, ne söyledi sana? Serserinin teki kızımızı kaçırdığını söyledi. Ne? Yani Julie... Julie'yi mi kaçırmış? Evet ama inanamıyorum. Julie'nin bu saatte odasında uyuyor olması lazım. Aman Allah'ım. Julie! Julie odasında mı Helen? Yok. Telefon eden doğruyu söylemiş Charles. Julie odasında yok. Aman Allah'ım, kızımızı kaçırmışlar ha. Ne oldu, nereye gittin lan? Bir yere telefon etmem gerekiyordu Julie. Kimi? Seni ilgilendirmez. Şimdi nereye gidiyoruz? Hiç. Gezip dolaşıyoruz işte. Ne o yoksa benimle olmaktan memnun değil misin? Yoksa benim yerime Filin mi olmasını isterdin yanımda? Bir terbiyeli ve efendi bir çocuktur. Doğru, öyledir. Ben terbiyesizin, serserinin tekiyim değil mi Julie? Bugüne kadar sizler hep beni aşağıladınız. Kibar olmadığım için, centilmen olmadığım için küçük gördünüz beni. Sizlerin gözünüzde hep sıradan bir serseriydim. Öyle değil mi? Ha? Söylesene, öyle değil mi? Madem öyle, bu gece dans salonunda Phil vakit geç oldu, seni evine götüreyim dediğinde neden ters dedin onu? Neden Phil'e gitmedin de benimle çıktı? Seni ilgilendirmez. Phil eve gidelim dediğinde vakit erkendi ama şimdi geç oldu. Hem eve gitmek istiyorum artık. Ama ben gitmek istemiyorum. Charles, bir şeyler yapmalıyız. Kızımızı o adamın elinden kurtarmalıyız. Allah aşkına kes şu ağlamayı Helen. Julie senin kızınsa benim de kızım. Evet ama onu kurtarmak için daha ne bekliyorsun? Çünkü Julie'yi kaçıran serseri bana polise telefon etmememi söyledi. Aksi takdirde kızımızı öldüreceğini söyledi. Anladın mı şimdi ha? Neden polise haber vermediğimi? Aman Allah. İyi ama ne yapacağız peki? Böyle elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz burada? Arayan serseri 10 dakikaya kadar yeniden telefon edip ne yapmamız gerektiği hakkında bilgi verecekmiş bize. O zamana kadar hiçbir şey yapmadan durup bekleyeceğiz burada Helen. Phil, sen ne zaman geldin eve? Az önce baba. Neden yüzün asık? Yoksa Julie ile kavga mı ettiniz? Evet ama kabahat onun baba. Neden? Vakit geç olmuştu, artık kalkalım dedim. Benimle alay etti, gururumu kırdı. Ben de onu bırakıp geri döndüm. İyi ama bu saatte genç bir kızı orada tek başına bırakmak doğru değil. Bu doğru bir hareket değil oğlum. En azından Charles ve karısı onu sana emanet etmişlerdi. Biliyorum baba, ama gururumla oynadı benim. Nolan'ın yanında bana muhallebi çocuğu dedi. Nolan mı? Şu eczacı Stoddart'ın serseri oğlu Nolan mı? Evet, biz barda içerken Nolan hep yanımızdaydı. Pis pis sırtarak Julie'ye bakıyordu. Julie'nin de ona gülümsediğini görünce... Yani kıskandığın için mi Julie'yi orada Nolan'la birlikte bıraktın? Evet baba. Ama şimdi de vicdanım rahatsız. Nolan serserinin teki. Ondan her şey beklenir çünkü. Charles, Julie'yi kaçıran adam 10 dakika sonra mı ararım demişti. Evet, öyle demişti. Neredeyse yarım saat olacak. Tamam, farkındayım Helen. Ama başka ne yapabiliriz ki? O serseri polis haber verirsen kızını öldürürüm dedi. Bu durumda başka ne yapabilirim ki? Çaresiz bekleyeceğiz. Peki Julie'yi neden kaçırdığını söylemedi mi? Hayır, hayır. Ama mutlaka bir sebebi olmalı. Bir şey isteyecektir bizden. Bu yüzden ondan telefon gelmeden polise haber vermek istemiyorum. Anladın mı şimdi? Şey Charles, sakın Julie'nin arkadaşlarından biri şaka yapmaya kalkışmasın. Böyle bir şeyin şakası mı olur Helen? Yok, hayır hayır hayır. Julie'yi kaçırdığını söyleyen ses şaka yapmıyordu. Kimse, o hayvan, o serseri, kızımız onun elinde. Madem öyle, hemen polise haber vermeliyiz Charles. Polis güçlüdür. Julie'yi o katillerin elinden kurtarır. Helen, 10 dakika daha bekleyelim. Eğer o serseriden bir telefon gelmezse o zaman polis ararız. Tamam dur, burada ineceğim. Acelen ne güzelim. Sana dur diyorum Nolan, elimi geçtin. Kızma yavrum, bırakacağım. Ama önce bizim eve bir uğramak istiyorum. Neden? Senin için bir hediye almıştım da onu alacağım evden. Ama hediyemi merak etmeyip de gitmek istersen buyur git. Biliyorsun evim buraya 10 dakika mesafede. Bak işte bizim evde burası, eczanenin arka tarafı. Biliyorum. Pis serseri. Aklı sıra yağmur altında yürütecek beni. Hayır, gitmeyeceğim işte, inat değil mi? Gitmeyip bekleyeceğim. Gelip beni evime arabayla götürsün. Dur! Kıpırdama! Ne? Kaldır ellerini! Tamam tamam, yavaş ol baba. Benim. Bırak o tabancayı elinden. Serseri çocuk! Neden hırsız gibi giriyorsun eve? Az kalsın tetiği çekip gebertecektim seni. Neden? Neden olacak? Eczanenin bir haftalık hasılatı burada da ondan. Kapı ağır ağır açılınca hırsız girdi sandım. Seni uyandırmamak için kapıyı yavaşça açmıştım. Ne var? Ne istiyorsun? Hiç. Bir şey almak için uğradım da. Ne arıyorsun orada? Bunu. İşte bunu. Görüyor musun? Bunu arıyorum. Aman Allah'ım. Ne yapacaksın o sustalı bıçakta ne olan? Yine mi birileriyle dalaştın, kavga ettin ha? Nedir senden çektiğin be? Neden sen de diğer çocuklar gibi değilsin ha? Ben serseriyim baba. Unuttun mu? Ben bir serseriyim. Sıra dışı biriyim. İşe yaramaz adamın tekiyim. Evet. Serserisin sen. Çünkü bu yolu sen seçtin. Şu hale bak. Sabaha karşı hırsız gibi eve sustalı bıçak almak için geliyorsun. Cevap ver. Ne yapacaksın o sustalı bıçakla bakayım? Adam mı öldüreceksin? Yoksa birini mi soyacaksın ha? Seni ilgilendirmez baba. Sen çeneni kapat ve uyu. Bir daha da benim işlerime burnunu sokma peder bey. Hani hediye verecektin bana, nerede? Daha sonra. Nereye gidiyorsun sen? Hani beni evime bırakacaktın? Of, kafa ütüleme, bırakacağım. Dur şu arabayı Nolan, ineceğim. Kapa çeneni be. Kapa yoksa kırarım bir tarafını. Sana dur diyorum Nolan. Sıktın ama artık. Al bakalım. Aman Allah'ım, bana vurdun. Pis serseri, şimdi görürsün gününü. Pis serseri ha? Pis serseri değil mi? Demek ben bir pis serseriyim. Al bakalım. Pis serseri ha? Tamam. Pis serseri değil tamam, mi? Vurma. Kimmiş göstereyim vurma sana pis serseri. Vurma sözümü geri aldım. Tamam. Yerin dibine batarsın. Ağzımı kapat. Kapa çeneni. Kapa çeneni artık. Bir daha da bana serseri deme. Kes şu ağlamayı ya. Sinirlerime dokunuyor. Niyetin ne? Söyler misin? Niyetin ne senin? Neden kötü davranıyorsun bana? Neden vurdun? Ya kes dedim. Sinirime dokunuyorsun Julie. Bari nereye gittiğimizi söyle. Saatlerdir deli danalar gibi şehrin içinde tur atıp duruyoruz. Telefon kulübesi arıyorum. Birine telefon açmam gerek. İşte ileride bir tane var. Bana bak. Arabada bekle beni. Telefon edip hemen geleceğim. Söylemedi deme. Eğer kaçmaya kalkışırsan bulur ve bununla, bu bıçakla öldürürüm seni. Tamam, bekleyeceğim. Serseri, pis serseri hayvan. Nasıl da vurdu bana. Delirmiş bu adam. Elinde bıçakla tehdit etti beni. Bunun niyeti kötü. Hazır telefon etmeye gitmişken kaçayım. Hava dalma ben. Charles. Bu serserinin bize telefon filan açacağı yok. Yeter kadar bekledik. Lütfen hemen polisi ara ve durumu bildir. Peki, peki, peki. Telefon, telefon çalıyor. Aç hemen, çağır. İnşallah olur. Alo, alo. Charles Elgin, siz misiniz? Evet, evet, evet, evet, evet benim. Söyle kızım nerede? Nasıl, iyi mi? Sakin ol ablam. Kızın iyi. Şimdi beni iyi dinle. Eğer dediklerimi harfiyen yerine getirmezsen sevgili kızının ancak cesedini bulursun, anladın mı? Anladım, anladım. Charles ne istiyorsun? Susar mısın Helen? $3,000 istiyorum Bay Charles. Ne? 3,000 dolar mı? Evet. Sakın yok deme. Senin zengin olduğunu biliyorum. Peki ne zaman istiyorsun bu parayı? Bu gece. 1 saat sonra. İyi ama istediğim bu parayı bu saatte nereden bulabilirim ki? Sabah versem olmaz mı? Hayır. Bu gece istiyorum. Nereden bulacağını da söyleyeyim sana. Sizden 7 blok aşağıda bir eczane var. Bilirsin herhalde, değil mi? Dediğim miktarda para orada vardır. Sahibini de tanırsın herhalde. Evet evet, tanırım Bay Stottart'tı sahibi. İyi de bakalım adam bu kadar parayı bana vermeyi kabul edecek mi? Adamı ikna etmesi senden. O tarafına ben karışmam ahbap. Tamam mı? 1/2 saat sonra seni arayacağım. Ve parayı getireceğin yeri söyleyeceğim. Eğer bana oyun oynamaya kalkarsan ya da polise haber verirsen paçavra kızını dilim dilim doğrarım. Alo? Alo? Alo? Ne oldu Charles? Rezil serseri, delirmiş bu adam. Charles söylesene, ne istiyor adam? Ne isteyecek? 1/2 saat içinde $3,000 istiyor. $3,000 mı? Evet. Peki nereden bulacaksın bu kadar parayı? Eczacı Oscar Stottart'tan isteyeceğim. Neden ondan? Jüriyi kaçıran o serseri ondan istemi söyledi de ondan. Buradan sırası kuruldu. Koş Jüri, koş. Yoksa bu serseri seni yakalarsa deliliği yapar. Görebilir. Kahretsin, ayağım kaydı. Mutlu ayakkabılarla koşamıyorum. En iyisi çıkarıp atayım şunları. Şu masada bak. Şu ana kadar bir araba bile geçmedi. Tamam. Neyse şu ormana gireyim. Nolan beni orada kolay kolay bulamaz. Julie! Vay şırfıntı. Ben telefon ederken kaçmışım. Aklı sıra beni atlatacağını sanıyor. Kaçsın bakalım. Nereye kaçacak acaba? Nasıl olsa bulurum. Şimdi bulurum onu. Fazla uzağa gidemez. Bildiğim kadarıyla buradan hiç araba geçmedi. Bu yüzden birine binip de kaçamaz. Anlaşılan yaya kaçıyor. Şimdi bulurum o şofunu. Allah kahretsin. Nerede bu kız be? Mutlaka bulmalıyım onu. Babası parayı verecek olursa kızını görmek isteyecektir. Eğer kızı bulamazsam her şeye elveda. Durup dururken $3,000 olurum. Oysa benim o paraya çok ihtiyacım var. Alıp Meksika'ya kaçacağım. Bu züppe çocuklardan kurtulacağım. Tabii giderken Julie'yi de alacağım. Ah, işte gördüm onu. İşte orada. Şırfıntı nasıl da kaçıyor. Kurtulacağını sanıyor aklı sıra. Bak bak, arabamı tanımadı. Otostop işareti yaparak durmamı istiyor. Duracağım. Duracağım güzelim, duracağım. Beni görünce çok şaşıracaksın. Arabama buyurmaz mısınız küçük hanım? Sena! Pis serseri, senden kurtul, anlayacak mıyım ben? İmdat! İmdat! Dur Julie! Dur! Kurtarın beni! Kaçma, kurtulamazsın elimden! Öldürecek bu adam, kurtarın beni! Dur Julie! Boşuna bağırıp durma! Seni kimse duymaz güzelim! Kimse duymaz! İşte yakaladım seni! Bırak beni! Bırak diyorum serseri! Serseri ha? Serseri öyle mi? Al bakalım! Al bakalım! Al! Al! Bayıldı. Bu iyi işte. İnşallah eczacı Stroklar istediğim parayı verir de kızımı kurtarır bu serserinin elinden. Bu saatte başka kimseden para bulamam ki. İyi ama bu serseri neden parayı eczacıdan istememeyi söyledi? Ayrıca sesi tanıdık gibi geldi bana. Sakın bu serseri... Tabii. Bu serseri eczacının oğlu Haylaz Nolan olmasın? Evet. Mutlaka odur. Lazım olan parayı bile nereden bulabileceğimi söyledi bana. Dur bakalım. Şimdi anlarız. Bu mahallenin en berbat genci Nolan'dır. Nedense okumadı ve serseriyi seçti. İyi ama neden benim kızımı kaçırdı? Neden bir başkasını değil? Anlayamıyorum. Ah! Bay Charles, siz misiniz? Hayrola, ilaca mı ihtiyacınız var? İçeri girebilir miyim? İyi akşamlar. Tabii, buyurun. Hayrola Bay Charles, sıkıntılı bir haliniz var. Bakın, biliyorum çok münasebetsiz bir saatte geldim ama benim yani kızım Julie'nin hayatı söz konusu. Hayrola, rahatsız mı yoksa? Serserinin biri kendisini kaçırmış. Ne? Kızınızı mı kaçırdılar? Evet. Kaçıran karşılığında $3,000 istiyor. Hem de hemen. Bir saat sonra. Sabah olsaydı bu parayı bulurdum. Ama şimdi bu saatte. Bakın, size karşılığında bir çek versem bu parayı bana verebilir misiniz? $3,000 mı? Evet. Kızımı kaçıran o adi serseri bu parayı hemen yarım saat içinde vermemi istedi. Eğer kızımın hayatı söz konusu olmasaydı gelip de sizden istemezdim. Evet ama bu para, yani bende bu kadar para... Bakın yani... bankadaki hesabımda bundan fazla param var. Ama şu saatte bir işe yaramıyor. Lütfen eğer varsa verin. Bakın, size karşılığında yarınki tarihle bir çek veriyorum. Peki, bir dakika. Buyurun Bay Charles. $3,000. Kızınızı kurtarın. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım. Ha, bu arada size bir şey sormak istiyorum. Oğlunuz Nolan evde mi? Tabii evde. Yani başka nerede olabilir ki? Yukarıda uyuyor. Neden sordunuz Bay Charles? Hiç öylesine sordum işte. Peki. Çok teşekkür ederim yardımlarınızı. Hoşça kalın. Güle güle. Allah Allah. Bay Charles neden Nolan'ın evde olup olmadığını sordu acaba? Sakın kızını oğlumun kaçırdığından şüphe etmesin. Heh, ama yok canım. Nolan'ın öyle bir şey yapacağını sanmam. Gerçi serserinin tekidir ama... Yok. Benim oğlum böyle ağır bir suçu işleyecek kadar aptal değildir. Yukarıda uyuyor diye yalan da söyledim ya. Bana ne oldu? Neredeyim ben? Burası neresi? Biraz daha baygın kalsaydın öldü diye seni toprağa gömecektim güzel kız. Yanağım. Şimdi hatırladım. Bana yumrukla vurmuştun değil mi? Hı hı. Seni serseri, korumasız genç bir kıza yumruk atarak neyi ispat etmek istedin ha? Kapa çeneni be. Serserisin sen. Evet bir serseri. Küçükken de serseriydin, şimdi de serserisin. Doğru. Ben siz zengin çocukları gibi doğru dürüst bir tahsil görmedim. Küçük yaşta öldüğü için annesiz büyüdüm. Babam benimle uğraşacağına eczanesiyle uğraşmayı tercih etti. Siz sıcak okullarda kitaplardan dünyayı öğrenirken ben karanlık izbe yerlerde dövmeyi dövülmeyi öğrendim. Küfrü öğrendim. Silahları öğrendim. Zaman zaman sizlerin arasına katılmak istedim. Ama olmadı. Hemen serseri diye dışladınız dedi. Küçümseyen, hor gören bakışlarla adeta aranızdan ittiniz diyor. Yani beni serseri siz yaptınız kutkan. Siz ve çevreniz. Sen de olmasaydın. Bizim suçumuz ne yani? Bilgisizlik, şefkatsizlik. Bütün bunlar ne demektir bilir misin? He? Bir saçın okşanması, gülümseyen bir yüz, kucak açmış bir el. Ben bütün bunlardan mahrum duydum kızım. Hiç aferin almadım. Ama hep eleştirildim. Hep ayıplandım. Yaptığından memnun musun? Bak hala ağzım kanıyor. Kaçmasaydın sen de. Eğer fil bu yaptıklarını bir duyarsa kemiklerini kırar senin. Sağlam hiçbir yerini bırakmaz. Fil değil mi? Fil ha. Senin şu züppe sevgilin. Yani seni gece yarısında dans salonunda tek başına bırakarak evine giden o pek sayın centilmen arkadaşın. Sen Fil'le alay edeceğine git de aynaya bak. Ördek kuyruğu gibi saçla dolaşmayı, susalı bıçaklar taşımayı marifet sanıyorsun değil mi? Bana hakaret etmekten vazgeçtim. Yoksa... evet. Yoksa bu bıçakla bu güzel vücudunda öyle çizikler atarım ki... 10 tane estetik cerrah bir araya gelse düzeltemez seni. Tamam sustum. Siz hepiniz kibar görünen züppelersiniz. Sizden olmayan, kibar olmayan, züppe olmayan her insana serseri gözüyle baktınız. Söylesene, benim Phil Reynolds'tan ne eksiğim var ha? Ben de onun kadar yakışıklı. Ama sen bir kere bile benim yüzüme bakmadın Julie. Neden? Bilmiyorum neden. Ben söyleyeyim. Çünkü Phil Reynolds zengin. Ben ise parasız, talihsiz, sıradan bir insanım, öyle değil mi? Şimdi seni getirdiğim bu özel kulüpte sen Phil ve diğerleriyle dans ederken ben ne yapıyordum biliyor musun çünkü? He? Ben burada bulaşık yıkıyordum. Tabii sen ve senin gibi hanımefendiler bulaşık yıkayan bir gence ilgi duymazsın. Çünkü onlar sizin yaşamınızda yoktu. Çünkü onlar sadece birer serseridir. Öyle değil mi Julie? Beni ne zaman serbest bırakacaksın oğlum? Saat gecenin 3'ü oldu. Eve dönmediğim için babam mutlaka polise haber vermişti. Öyle mi sanıyorsun? Evet. Sonra başına ne işler açılır bir düşünsene. Senin bu yaptığın düpedüz adam kaçırmaktır. Bak, eğer beni eve götürürsen kimseye bir şey söyleme. Bu işte burada kapanır mı? Bak artık çok geçtim. Çünkü ok yaydan çıktı diye. Delirmişsin sen Nolan. Bunun için seni hapse atarlar. Uzun yıllar hapislerde kalırsın. Hayır. Ben hapse girmeyeceğim canım. Çünkü baban seni kaçırdığımı polise söylemeyecek. Nereden biliyorsun? Onunla konuştum da ondan. İsterse söylesin. İsterse polise haber versin. Bak o zaman seni canlı bulur mu bulmaz mı? Bunu ona da söyle. Allah. Ya kes şu ağlamayı be! Sapığın tekisin. Ne? Manyaksın. Bana sapık dedin ha? Gebertirim seni be. Gebertirim. gebertir, sen gebert, yeter artık. Sen kendini ne sanıyorsun be? Kendini beğenmiştik be. Şırpıntı. Şırpıntı. Tamam, yapma. Ben serseriyim ha. Ben manyağım. Ben sapığım, öyle mi? Esas sapık ve manyak olan varsa sensin. Sizlersiniz be. Sizlersiniz. Bir daha söyleme bana bunları. Bak, öfkemi masalardan, camlardan aldım. Ama bir daha söylersen, bu sefer seni fena hırpalarım, bilmiş ol. Tamam, tamam, söyleme. Bu da ne? Kulübün önüne bir araba geldi galiba. Mutlaka baş başa bir gece geçirmek isteyen aşıklar. Doğrusu koca memlekette bundan daha iyi, daha sessiz bir yerde bulamazlar. La kahretsin. Bu arada fırsattan istifade edip bağırmaya falan kalkışayım deme. Yoksa bu bıçakla gırtlağını keserim. Yemin ederim ki öldürürüm seni. Tamam ulan, tamam. Ben cama gidip bakayım. Kimmiş de? Aman Allah'ım. Ne olur gelenler içeri girip beni buradan kurtarsınlar. Yoksa bu deli öldürecek beni. Araba gitti. Yani arabayla birlikte kurtulma ümidinde gitti. Ama araba gelince sevinmiştim değil mi? Belki içeri girip de seni kurtarırlar diye. Benden kurtulamazsın Cüle. Asla kurtulamazsın güzel bebek. Neden kulübün önünde durmadın Carl? Bizi kimse görmezdi orada. İçeride birileri vardı Jean. Kırılan camın sesini duymadın mı? Ama bize ne canım? Belki onlar da bizim gibi oraya gizlice gelmişlerdir. Hayır. İçeridekiler her kimse mutlaka Lake kulübü soymaya gelmişlerdir. Mutlaka bir telefon bulup polise haber vermeliyiz Jean. Polise mi? Delirdi mi Carl? Polise ifade verirken ne diyeceksin peki? Gecenin üçünde Lake kulübünün orada ne aradığını nasıl izah edeceksin? Polis yanında kim vardı diye sorduğunda ne diyeceksin ha? Ben de kim olduğumu söylerim. Ne olacak ki? Söyler misin? Yani benim adımı da mı vereceksin polislere? Bak Carl, eğer kocam gecenin üçünde senin olduğumu öğrenirse kapı dışarı atar beni. Çocuklarımı da vermez bana. İyi ama şu anda birileri Lake kulübü soyuyor. Yani buna göz mü yumalım? Lake kulübünün canı cehennemi. Önemli olan ben miyim yoksa Lake kulüp mü Carl? Şunun şurasında 3-4 ayımız kaldı biliyorsun. Kocamdan ayrılmak için mahkemeye başvurdum. İlk celsede ayrılacağım ondan. Daha sonra da seninle evleneceğim. Ama kocam senin oğlumu anlarsa çocuklarımı bana vermez. Peki peki. Polise başvurmaktan vazgeçtim, tamam. Ama adım gibi biliyorum ki o kulüpte kanun dışı bir şeyler oluyor Can. Yani birileri soyuyor orayı ya da ne bileyim başka bir kötülük işleniyor işte. Boş ver, kim ne yaparsa yapsın, bize ne canım? Helen, Helen şu ağlamayı keser misin? Elimde değil Charles. Kızım Julie, o serserinin elinde yani. Yarım saate kadar ararım demişti. Neden aramıyor bu serseri anlayamadım. Parayı da hazır ettim. Veririm parayı, alırım kızımı. Sakın kızımızı öldürmesin Charles. Yok yok yok, sanmam. O serseri para peşinde Helen. Ben yine de polise haber versek diyorum Charles. Bu çok tehlikeli bir iş. Ya o serseri parayı aldıktan sonra Julie'yi serbest bırakmazsa, o zaman ne yaparız? Gel lütfen beni dinle, inat etme de polise telefon edip her şeyi anlatalım. Julie'nin hayatını tehlikeye atamam Helen. Ya o serseri polise haber verdik diye kızı öldürürse, o zaman ne yaparız ha? Eğer burada iyi eğlenemiyorsanız evinize gidin. Ne hoş bir slogan değil mi? Bak, karşı duvara böyle yazmış kulüp yöneticisi. Nolan. Ne var? Ne olur Nolan. Ne olur eve götür beni. Bak her şeyi unuturum, söz veriyorum. He. Kimseye de bir şey söylemem. Hatta anneme babama bile. Bir yalan atarım, inanır onlar. Geriye dönemeyeceğim. Dinle Nolan. Bak eve gidince bizimkilere bunun bir şaka olduğunu söylerim. Böylece mesele kapanır. Senin de başın derde girmekten kurtulmuş olur. Hadi Nalan, ne olur iş işten geçmeden eve götür beni. Yapamam çocuğum. Ok yaydan çıktı demiştir. Artık geriye dönüşü yok bu iş. Babanı aramam lazım. Ona verdiğim süre bitti. Babamı neden arayacaksın? Hem ne süresi verdin ona? Şimdi duyarsın. Alo? Bay Charles benim. Parayı hazır ettiniz mi? Evet evet. Sizden telefon bekliyordum. Dinle şimdi. Sana ne yapacağını söyle. Hayır, sen beni dinle serseri. Ne? Bana serseri mi dedin? Evet, pis serseri. Ya. Kim olursan ol ama kızımın kılına dokunursan hesabını verirsin bana. Jürinin başına ufak bir şey gelsin, sana dünyanın kaç bıçak olduğunu gösteririm. Polisin eline geçsen de geçmesen de bulurum seni. Köpek gibi gebertirim, anladın mı? Duyuyor musun beni? Kapa çayını Charles. Tehditlerinle korkutamazsın. İstediğim 3.000 dolar buldum. Şu anda bir çantanın içinde. Ama önce kızımla konuşmalıyım. Onunla konuşmadan sana bir sent bile vermem. Kızımla ne konuşacaksın acaba? Onun iyi olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Kes tıraşı be. Kız iyi dedi ki. Burada yanımda işte. Madem yanında, ver sesini duyayım. Bekle. Şişt. Gel buraya, baban seni duymak istiyor. Ver telefonu. Bak, eğer ona ufak bir numara yaparsan, nerede olduğunu söylersen, benim kim olduğumu söylersen, seni gebertirim dedi. Bıçak elimde, bunu unutma. Tamam tamam, ver şu telefonu. Al. Baba, babacığım. Jüri yavrum, iyi misin? O serseri sana bir şey yapmadı değil mi? Zarar i̇yiyim, vermedi babacığım, değil mi? İyiyim, merak etme. Merak etme, kurtaracağım seni. Kurtaracağım o serserinin elinden. Dur, annem de seni duymak istiyor. Bir dakika yavrum. Ver babacığım. Jüri yavrum. Ağlama anneciğim, ben iyiyim. Bak, babam parayı da hazır etmiş, kurtaracakmış beni. İyisin değil mi kızım? İyiyim. Bir tarafında bir şey yok değil mi Jüri? İyiyim, inan ki iyiyim anneciğim. Hem ben her zaman ne derim? Eğer burada iyi eğlenemiyorsanız evinize gidin demez miyim? Hatırladın mı anneciğim? İyi olduğuna çok sevindim yavrum. Dur, babanı veriyorum Jüri. Charles. Kızım sık dışını, birazdan kurtaracağım seni. Kurtaracağım seni o ebisin elinden. Hadi fazla uzadı bu iş. Babana iyi olduğunu söyle de kapat telefonu, hadi. İyiyim dedim ya babacığım. Hem her zaman ne derim ben? Eğer burada iyi eğlenemiyorsanız evinize gidin demez miyim? İyiyim yani, anladın mı babacığım? Ver şu telefonu bakayım. Charles dinle beni. Yarım saat sonra 41. caddeye çık ve aşağı yukarı yürü. Ben gelip parayı alacağım senden. Sonra da kızını serbest bırakacağım. Tamam mı? Charles, gecenin bu saatinde nereye gidiyorsun? Serserinin talimatını uygulamaya 41. cadde boyunca dolaşacakmışım. Ve o yanıma gelip parayı alacakmış benden. Çok kurnaz bir plan doğrusu. Böylece polise haber verip vermediğimi de anlamış olacak. Peki kim bu serseri? Sanırım ben kim olduğunu biliyorum Helen. Biliyor musun? Evet. Eczacı Oscar Stoddart'ın oğlu Nolan. Nolan mı? O deli, o manyak çocuk mu? Ah, bu işin vahametini daha da arttırıyor Charles. Kızımız adi bir soyguncunun değil, bir delinin elinde. Hasta bir manyağın elinde. Mutlaka polise haber vermeliyiz. Hayır. Tam kızımızı kurtaracağımız şu anda onu göz alamam. Tabancam neredeydi Helen? Tabanca mı? Tabancayı ne yapacaksın Charles? Üzerinde bulunmasında yarar var Helen. Kızımı kaçıran o serseriye üzerinde silahsız gidemem. Tabancam neredeydi? Etajerin ikinci çekmecesinde. Al Charles. Gidiyor musun? Hı. Dur. Senin için dua edeceğim. Güle güle Charles. Ya Rabbi, neden? Neden benim kızım? Telefon çalıyor. Arayan Yavuz serseri ise. Hay Allah. Charles da tam dışarı çıktı. Buyurun. Bayan Helen, siz misiniz? Benim. Siz kimsiniz? Ben Phil Reynolds. Julie'nin arkadaşı. Phil, sen misin? Ne oldu? Neden ağlıyorsunuz? Affil, başımız dertte. Serserinin biri Julie'yi kaçırdı. Mahvolduk, perişan olduk oğlum. Aman Allah'ım. Julie kaçırıldı mı dediniz? Charles'a bakacak olursan kaçıranda ne olunmuş? Şu eczacının hasta sapık oğlum. Hay aksi. Peki polise haber vermediniz mi Bayan Helen? Yok. Charles Julie'nin hayatı tehlikeye girer diye haber vermek istemedi. Ne yapacağımızı şaşırdık kaldık Phil. Tamam, ben birazdan orada olurum Bayan Helen. Hadi açın şu telefonu, hadi. Santral, bana hemen polis karakolunu bağlar mısınız? Ama çabuk lütfen. Bütün kabahat bende. Julie'ye kızıp onu dans salonunda Nolan denen o serseriyle yalnız bırakmayacaktım. Alo, karakol mu? Demek beni para için kaçırdın ha? Pis serseri. Senin gibisinden de ancak bu beklenir zaten. Ne demek istiyorsun? Senin pis bir serseri olduğunu bir kere daha söylüyorum Nolan. Evet. Madem paraya ihtiyacım vardı bunu çalışarak kazansaydın ya. Ama yo, senin gibi serseriler ancak böyle kolay yoldan para kazanmasını bilirler, öyle değil mi? Kapa çeneni, tamam mı? Anlayamazsın sen bunu. Neden anlamayacakmışım? Baksana çevreni. Bizleri beğenmiyorsun, eleştiriyorsun ama bizim gibiler para karşılığında insan kaçırmıyorlar. Ancak senin gibi kopuklar, senin gibi serseriler. Yeter be! Yeter! Sana çeneni kapa demiştim şırfıntı. Uzat ellerini bakayım. Ne? Ne yapacaksın bana? Korkma, öldürmeyeceğim seni. Tabii şimdilik. Ellerini bağlayacağım. Evet, şimdi de ayaklarını bağlayalım. Kaçacağımdan mı korkuyorsun? Evet. Çünkü seni burada yalnız bırakıp babana parayı almaya gideceğim canım. Gidişin olur da dönüşün olmaz inşallah. Merak etme güzelim, döneceğim. Hem de $3,000 döneceğim. Sonra da... Anlıyorsun ya. Ne demek istiyorsun sen? Seni öyle arzuluyorum ki Julie. Şimdi değil, ta uzun zamandan beri. Hep bir fırsat çıksa da şu Julie ile... Şu zengin, kendini beğenmiş kızla flört etsem diyorum. Delisin sen, manyak sapık. İşte sonunda bu fırsat karşıma çıktı. Bayılıyorum sana Julie. Öyle güzel vücudum var ki. Duydun beni değil mi? Ha? Döndüğümde sen ve ben, ikimiz. Hem de burada, baş başa. Rüya aleminde yaşayacağız seninle. Asla! Kendimi öldürürüm, yine de teslim olmam sana. Yo, böyle konuşma sevgilim. Böyle konuşma. Senin bana ölün değil, dirin lazım. Yarım saat sonra 41. caddede yol boyu yürü demişti. İyi ama neden hala ortada yok bu serseri? Yoksa buralarda bir yere mi saklandı? Çok akıllı ve kurnaz biri. Eğer bizi kaçıran eczacının oğlu Nolan'sa bunu onunla bırakalım. Bize çektirdiği bu acıyı sorarım o ite. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, polis arabaları. Sakın Helen beni dinlemeyip de polise haber vermiş olmasın. Aksi. İnşallah kızımı kaçıran o serseri buralarda bir yerde değildir. Yoksa polisleri bizim çağırdığımızı zannedip kızıma zarar verebilir. Ben de buraya geliyor sanmıştım. Demek ki başka bir yere gidiyormuş. İyi ama biz polise haber vermedik ki. Siz nereden duyup da geldiniz? Ben haber verdim Bayan Helen. Hı? Kusura bakmayın ama Julie'nin hayatı tehlikede. Onu polisten başka kimse kurtaramaz. Phil, sen mi haber verdin? Bu genç doğru söylüyor bayan. Bay Phil'in anlattığına göre kocanız kızınızı Nolan'ın kaçırdığından şüphe ediyormuş. Nora'nın babası Bay Stoddart da alıp geldik buraya. Evet söyleyin bakalım, kızınız kaçırıldı mı, kaçırılmadı mı? Kaçırıldı. Kim kaçırdı peki? Bilmiyorum ama kocamın tahminine göre kaçıran Nolan. Lütfen Bayan Helen, elinizde bir delil olmadan oğlumu suçlamayın. Tamam oğlum serseridir, asidir ama böyle bir şey yapmaz o. Ama Julie'yi en son gören oğlunuz Nolan'mış Bay Stoddart. Kim söylüyor bunu? Ben. Affedersiniz Bay Stoddart ama ben bu gece kulüpten ayrılırken Julie Nolan'la birlikteydi. Olabilir. Siz gençler her zaman o kulüplere gidiyorsunuz. Her zaman yanınızda da birkaç kız bulunuyor. Julie'nin yanında olması oğlumun onu kaçırdığı anlamına gelmez ki. Ah, kızmayın Bay Stoddart. Kocam sadece bir tahminde bulunmuştu. Bay Stoddart, oğlunuz silah taşır mı? Küçük bir sustalı bulundurur bazen. Ama böyle bıçakları yalnız benim oğlum taşımıyor ki. Sokağa çıkın, her gencin cebinde var bu bıçaklardan. Bayan Helen, kocanız nerede? Bilmiyorum. Yarım saat önce hava almak için dışarı çıktı. Hava almak mı? Dışarıda yağmur yağarken ve saat de sabahın 4'üne gelmişken mi? Kızımızın kaçırılmasına üzülmüştü. Hava almak istiyorum demişti. Yani nerede olduğunu bilmiyor musunuz? Hayır. Hayır bilmiyorum. Bayan Helen, ne olur doğruyu söyleyin. Julie'nin hayatı söz konusu. Onu kaçıran her kimseye, o serseri Julie'ye her türlü fenalığı yapabilir. Delikanlı doğru söylüyor bayan. Biz polislere güvenin. Kocanız tek başına kızınızı kurtarmaya kalkışırsa bunu başaramaz. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Daha ne kadar dolaşacağım bu caddede? Neden gelmiyor bu serseri parayı almak için? Sakın kızımı öldürmüş olmasın. Bir araba. Evet. Mutlaka o serseridir. Parayı almak için geliyordur. Şurada durup bekleyeyim. Gri bir şamari. Ama durmadı geçti. Belki de o serseri değil. Hayda. Araba bu sefer de geri geri benden yana doğru geliyor. Anlaşılan peşinde polis olup olmadığını kontrol ediyor. Etsin bakalım etsin. Bay Charles. Evet benim. Arabaya bin. Nolan. Sen ha? Tahmin etmiştim o serserinin sen olduğunu. Bana serseri demeyin Bay Charles. Bu lafı küçük yaştan beri duymaktan bıktım artık. Julie nerede? Parayı bastır önce. Merak etme, parayı alacaksın. Ama önce Julie'yi teslim edeceksin bana. Bakalım kızım sağ mı değil mi? Hayır. Önce para. Sana sonra parayı getirdim diyorum. Kızımı ver, parayı vereyim. Anlaşıldı. Eğer kızımın kınına dokunduysan seni köpek gibi gebertirim Nolan. Hey, dur bakalım. Burada kabadayılık yapacak biri varsa o da benim Bay Charles. Unutma kızın elimde. Eğer yerini söylemezsen hayatta bulamazsın onu. Kızım nerede Nolan? Sen parayı getirdin mi? Kaç defa söyleyeceğim para üzerinde. Kızımı aldığım anda parayı sana vereceğim. Peki. Kızının nerede olduğunu söylersen, yerini tarif edersen parayı verir misin? Hayır. Beni Jülin'in olduğu yere götüreceksin. Kızımı göreceğim, ondan sonra da sana parayı vereceğim. İstediğin $3,000 öyle vereceğim. Sen bilirsin Bay Charles. Ay Nolan, manyağa gelmeden kurtulmalıyım bu iplerden. Rezil, o alçak babamdan parayı alsa bile beni ona teslim etmeyecek biliyorum. Bu da yetmiyormuş gibi benimle zorla sevişecek. Buna izin veremem. Hadi çık artık, çık ellerimden. Mümkün yok kurtulamayacağım bu iplerden. Tamam. Şu yerde duran kırık camlarla belki ipleri kesebilirim. Hay Allah, ayaklarım da bağlı. Ama sürünerek gitmeye çalışayım. Gayret Juni. Gayret, az kaldı. Hadi birazdan kurtulacaksın iplerden. Daha çok var mı kızımı sakladığın yere? Geldik. Bak, şu büyük villa var ya işte orası. Görkem adında. Julie oradasın. Julie villanın içinde? Evet. Tamam. Dur burada bakalım. Neden? Kızın içeride. Ver şimdi parayı. Julie'yi görmeden bir sent bile vermem. Sen kaşındın ahbap. Elimdekinin ne olduğunu biliyor musun? Demek bıçak çektin bana ha? Evet. Şimdi o cebindeki 3000 doları yavaşça ver bakayım bana. Hadi. Seni serseri, kaldır ellerini. Ha? Yoksa tetiği çekerim. Tabanca ha? Aman Allah'ım. Evet, evet. Şimdi kaldır ellerini ve önüme düş. Beni kızıma götür. Hadi. Hayır, hayır. Öldüreceğim seni. Dur. Öldüreceğim yapma. Seni Charles. Dur. Öldüreceğim. Yapma. Dur. Dur bakalım. Dur. Geber pis moruk. İnşallah o gölde boğulursun. Dur kaçma. Pis moruk. Az kalsın tabancayla haklayacaktı beni. Şimdi hemen arabaya atlayıp Layık kulübe gideyim. Aksiliğe bak. Paraları da alamadım. Charles'ın üzerinde kaldı. Şeytan görsün yüzünü. Anahtar. Kontak anahtarı nerede? Yoksa kavga ederken düşürdün mü? Allah kahretsin. Bugün her şey aksi gidiyor. Neyse yürüyerek gideyim. Zaten buraya çok yakın. Namussuz moruk. Bana oyun etmiş ha. Cebine tabanca koymuş. Az kalsın öldürecekti beni ya. Ama şimdi görür gününü. Bak kızını, sevgili Julie'sini öldürüyor muyum, öldürmüyor muyum görür o. Geberteceğim o kızı. Geberteceğim. Tam da 3000 dolara sahip olacakken. Ha? Duyuyor musun beni Charles? Kızını, Julie'yi öldüreceğim. Öldüreceğim onu. Ama önce... Parçasını yakaladım işte. Şimdi ipe sürterek keseyim. Ama ya kesilmezse? Yo, başarmalıyım. Kesmeliyim ipi. Nolan serserisi neredeyse burada olur. Gayret Julia, gayret. Oluyor işte. Tamam. Tamam oldu. Yaşasın, ipi kestim. Şimdi hemen ayaklarımı da çözmeliyim. Bir an evvel kulübe varıp Julie'yi öldürmeliyim. Bu işleri o şırfıntı açtı başıma. Keşke babasını da öldürseydim. Pis moruk. 3000 dolarımı da kan doğradı. Ama söylemiştim ona. Bana numara yapma. Kızını öldürürüm demiştim. Bu arabada neyin nesi be? Lanet olsun. Üstüme geliyor. Ha? Ay canına. Yani benim arabam. Namussuz ihtiyar. Demek kontak anahtarımı çalmış ha. O yüzden bulamadım. Evet. Evet oydu. Julie'nin babasıydı. Julie'nin babasıydı arabayı kullanan. Hem de Like kulübe doğru gidiyor. Oraya ben dönünce varacak. Ve kızını kurtaracak. Ama ben pistirme bir yol biliyorum. Ondan önce varacağım kulübe. Pis serseri. Beni gölde öldü zannediyordu. İyi ki arabada inerken kontak anahtarı yanına almışım. Şimdi sıra Julie'de. O alçak kızımı nereye sakladı? Bildiğim kadarıyla buralarda evden başka saklanacak bir yer yok. Ha, bir de Lake Group var. Ama orası çok seçkin, elit bir yerdir. Nolan gibi serseriler oraya giremez. Ha, bir tabii. Evet, şimdi anladım. Evet, kızım Lake Group'te. Julie telefonda ne söylemişti? Eğer burada iyi eğlenemiyorsanız evinize dönün. Bu Lake kulübün sloganıdır. Julie böyle söyleyerek saklandığı yere bize anlatmak istemişti. Demek kocanız 3000 doları yanına aldı ve kızınızı kaçıran o adamı götürdü, öyle mi? Evet komiser bey. Keşke bunu daha önce söyleseydiniz Bayan Helen. Kocanız bu işi çocuk oyuncağı mı sanıyor? Karşısındaki kişi mutlaka silahlıdır. Bilmiyorum. Bana polislere bir şey söylemememi tembih etmişti. Ah Bayan Helen. En son kızınızı ne zaman görüştünüz? 2 saat önce. Nereden aradı sizi? Julie aramadı. Onu kaçıran o serseri aradı. Peki ne söyledi size kızınız? Sağlığının iyi olduğunu söyledi sadece. Tamam, tamam da bunu hangi kelimelerle söyledi? Yani tam olarak nasıl söyledi? Ben kendine iyi misin kızım dediğinde... ...o da bana iyiyim anne. Hani her zaman ne derim anne ben dedi. Eğer burada iyi eğlenmiyorsanız... ...evinize gidin dedi. Ha, deli saçması gibi bir şey bu. Hani bir serseri tarafından kaçırılmış bir insanın söyleyeceği söz değil bunlar. Sakın o sırada kızınız içkili olmasın Bayan Helen. Hayır. Benim kızım içki içmez. Ayrıca bu gece konuşurken de asla sarhoş değildi. Evet ama söylediği o laflar da pek normal insanın söyleyeceği laflar değil. Yani eğer burada iyi eğlenemiyorsanız evinize gidin. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım ben anladım. Julie'nin ne demek istediğini ben anladım komiser bey. Ya öyle mi? Bizi de anlatın o zaman Bay Phil. Bu sözlerle Julie serseri tarafından nereye hapsedildiğini söylemek istemiş. İşte bu çok ilginç. Nereye hapsedilmiş Julie? Lake Kulübe. Çünkü bu ilginç söz orada asılıdır. Eğer burada iyi eğlenemiyorsanız evinize gidin. Evet aynen böyle yazar. Anlaşılan o serseri Julie'yi Lake Kulüp'te saklı tutuyor. Hadi gidelim o zaman hadi. Geliyorum kızım. Geliyorum güzel kızım. Birazdan Lake Kulüp'te olacağım. Ve seni oradan kurtaracağım. Allah bele de o Nolan denen serseri benden önce kulübe gitmesi. Eğer o iblis, o namussuz, o serseri kızıma dokunacak olursa... ...işte o zaman onu delik deşik ederim. Hem de hiç acımadan. Geberteceğim seni Julie. Geberteceğim. Önce seninle oynaşıp sonra geberteceğim. Baban olacak o namussuz bana numara yaptı. Tabanca çekti. Bunun hesabını sen vereceksin bana. Bıçakla. Bıçakla doğrayacağım o kızı. Babasına da anasına da ömür boyu acı çektireceğim. Ya Rabbi, ne olur kızımızı bize bağışla. O kadar genç ki daha. Korkmayın Bayan Helen, kızımızı kurtaracağız. O serseri kız kıvrak yakalayacağız. İnşallah o serseri benim oğlum değildir. Bana kızacaksınız Bay Stoddart ama... ...Julie'yi kaçıranın oğlunuz olduğuna adım gibi eminim. Nereden biliyorsun bunu? Bu gece biz Julie ile o kulüpteyken hep bizim yanımızdaydı. Oysa biz onu çağırmamıştık. Yani oğlumuzla hiçbir zaman samimi olmamıştık ama o bizim yanımızdaydı. Resmen Julie'ye asılıyordu. Ben kulüpten giderken Nolan Julie'nin karşısındaki iskemleye oturmuştu. Annesi öldüğünde Nolan 5 yaşındaydı. Onu iyi yetiştirebilmek için elimden geleni yaptım. Ama bir ailenin verebileceği eğitimi, terbiyeyi, sevgi ve şefkati veremedim ona. Nihayet bir erkektim ben. Bir eczanem vardı ve para kazanmak zorundaydım. Keşke karım öldükten sonra evlenseydim. Ama Nolan'a üvey anne getirmek istemedim. O da serserilerle gezdi ve serseri oldum. Ama yine de ben oğlumun bir kız kaçırma işine karışacağını hiç sanmam. Komiserim. Buyurun Bay Stoddart. Julie'yi kaçıran şayet oğlumsa ona ne yapacaksınız? Mahkemeye sevk edeceğiz. Tabii bize direnmeye kalkmazsa. Etraf böyle karanlık ki nereye kaçacağımı ne yapacağımı bilemiyorum. Nolan serserisi de birazdan burada olur. Bir şeyler yapmalıyım, kaçmalıyım buradan ama ne yapmalıyım? Araba. Eyvah geldi galiba. Ne yapacağım ben şimdi ya Rabbim? Bu serseri beni yakalarsa öldürür. Ne yapacağım Julie, ben? Orada mısın? Bu Nolan değil. Bu babamın sesi. Duyuyor musun beni Julie? Orada mısın? Seni eve götüreceğim. Baba! Baba buradayım! İçerideyim. Orada mısın Julie? Orada mısın Julie? Evet baba, yalnızım. Aşağı gel kızım. Korkma, benden başka kimse yok burada. Geliyorum baba. Çok güzel. Dolan denen o serseri her an bir yerden çıkabilir. Baba! Julie! Yavrum! Dur orada! Nolan! Aman Allah'ım, bu Nolan! Seni serseri! Demek sonunda buraya kadar geldin ha? Buraya gel Julie! Hayır! Bir adım daha atarsam bıçaklarım seni. Nolan yapma, bak baban da geldi. Vazgeç bu işten Nolan. Kapa çeneni şırfıntı. Beni aldattınız. Baban kandırdı beni. Parayı vereceğine tabanca çekti bana. Dinle evlat. At elinden o bıçağı. Baba. Baba Nolan üstüne geliyor. Kapıya yaklaşma Nolan. Seni öldürmek istemiyorum. Ama kapıya yanaşmaya devam edersen düşünmeden öldürürüm seni. Yapamazsın bunu Bay Charles. Yapamazsın. Çünkü sen benim gibi bir serseri değilsin. Sen kibar birisin. Yapma Nolan. Beni zorlama. Bir şeyler yap baba. Bu serseri hala üstüme doğru geliyor. Korkma Julie. Buradayım yavrum. Nolan dur. Nolan dur. Gitme kızın üstüne. Bak. Bak Nolan. Ateş ederim sonra. Sen hastasın. Normal değilsin evlat. Sizin gibi kibar, zengin ve asil insanlar cinayet işleyemez Bay Charles. Bunu ancak benim gibi serseriler yapar. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Hadi söylesene, öyle değil mi? Baba hala üstüme doğru geliyor. Öldürecek beni bu serseri. Yapma ulan! Dur orada! Sana dur dedim gerizekalı! Lanet olası serseri. Sözlerimi aldırmıyor bile. Hala kızımın üzerine gidiyor. Buraya gel. Öldüreceğim seni. Seni öldüreceğim. Nasıl olsa ben sizler gibi kibar değilim. Ben serseriyim değil mi? Öldüreceğim seni. Bak Nolan, polis trenleri duyuyor musun? Geliyorlar. Boşuna direnme artık. Bırak elindeki bıçağı. Ne yaparsan yap, kurtulamazsın artık. Gelsinler, gelsinler. Herkesin canı cehenneme. Hadi gel buraya. Gel buraya. Üstüme. Gel. Gel. Hala anlamadın mı? Hala anlamadın mı beni? Seni seviyorum. Sana aşığım ben. Hayır! Hayır! Beni sevmediğini biliyorum. Zaten kimse beni sevmiyor. Ama ben seni seviyorum. Hem de deliler gibi seviyorum. Son defa ifta ediyorum Nolan. Kızımın üzerine gitme! Delisin sen Nolan. Hem delisin hem de serseri. Belki serseriyim ama deli değilim. Seni seven bir serseriyim. Hayır. Sevgimin karşılıksız olduğunu biliyorum. Ama bu yüzden, işte bu yüzden öldüreceğim seni. Kimseye yar etmeyeceğim. Anlıyor musun beni? Hiç kimseye. Yapma Nolan. Bir adım daha atarsan tetiği çekerim. Hadi ateş et. Etsene. Hadi vur beni. Hadi vur da göreyim. Hadi. Hadi vur. Sen benimsin be. Sen benimsin. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim. Baba kurtar beni, öldürecek. Sen istedin Nolan. Al bakalım. Ah. Vurdun beni. Vurdun Bay Charles. Ben buna mecbur kaldım. Onu vurmak istemezdim. Baba. Oğlum! Nolan! Oğlum! Julie! Oh, Julie! Baba sen misin? Julie iyi misin? İyiyim. Evet. Tamam, geçti. Geçti. Oğlum, evladım, neden yaptın bunu? Neden mi baba? Neden mi? Neden beni de o çocuklar gibi yetiştirmedin baba? Beni de ambulans çağırsın. Çocuk çok ağır yaralı. Çabuk olun. Neden biz de kibar bir aile gibi olamadık? Neden bir kere bile başımı okşayıp aferin demedin bana baba? Neden? Yıllar yılı hep serseri dediler bana. Sevgisiz, şefkatsiz büyümenin suçu bu mu olmalıydı baba? Oğlum, oğlum yavrum konuşma. Kan kaybediyorsun. Şimdi ambulans gelecek. Çok geç baba. Çok geç. Ne demişler? Su testi. Nolan! Nolan! Serseri adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere. Hoşça kalın.